वाकई हम नहीं समझते, लेकिन अल्लाह ताला हमें बार बार एक हकीकत समझाता है। और वो क्या? कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नक अला कुल्ली शैइन कदीर। आप कह दीजिए कि ए अल्लाह, बादशाहत के मालिक, तो जिसको चाहता है बादशाहत देता है और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और तो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जलील कर देता है, और तेरे हाथ में हर तरह की भलाई है। यकीनन तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बस सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भड़के भी कुछ और सिफात हैं रब की। और वो क्या? तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू जानदार को बेजान में से निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो ऐसे रब के लिए लोगों को क्या चाहिए? क्या हक है, क्या शान है उसकी? कला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिमायत हासिल न होगी। इल्ला अन तत्तकू मिन्हु तुकात, मगर ऐसी हालत में कि तुम इनसे बचाव करना चाहते हो। وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डराता है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। ये आयात इंसान को उसकी औकात भी बताती हैं और रब की ताकत का इजहार भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जा रहा है। कुल, आप कह दीजिए, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए नहीं, हम सबके लिए भी यही बात है कि आप भी कह दीजिए। क्या? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह, बादशाहत के मालिक, तू बादशाह है, मालिक है। एक दावा दिया, अल्लाह की मलकियत की बात की, और फिर इस मलकियत को साबित करने के दलाइल दिए। कौन से? पहली दलील, तू तिल मुल्का, तू बादशाह देता है। फिर तंजुल मुल्का, बादशाह छीन भी सकता है, और क्या कर सकता है? तो इज्जु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे दे, और वह तो जिल्लु मन तशा, और जिसे चाहे तू जलील कर दे, क्योंकि बियदिकल खैर, तेरे हाथ में बादशाहत है। इस आयत की शान नजूल में तो कई वाक्यात आते हैं कि जिन सब का खुलासा क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हालात में भी जबकि चारों तरफ आजमाइशें थीं और आपके छुटलाए जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी, लेकिन आप लोगों को इस बात की खबर देते थे कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम रोम और फारस में होगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे। कतादा कहते हैं कि एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम ने दुआ की कि अल्लाह फारस और रोम में हुकूमत नसीब कर दे, तो काफिरों ने इस पर मजाक उड़ाया। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, इनको बता दो कि अल्लाह बादशाहियों का मालिक है, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे ना दे। इसी तरह गज़वे खंदक के मौके पे जब खुदाई हो रही थी, दुश्मन से हिफाजत के लिए खंदक खोदनी पड़ रही है, पेट में खाना नहीं पत्थर बंधे हैं। और ऐसे वक्त में कुछ लोग नेगेटिव टॉकिंग करने लगे, अंदर की गंदगी जाहिर करने लगे, ऐसी बातें करके कि लो देखो खाने को तो है नहीं, पहनने को तो है नहीं, और जा रहे हैं रूम फतह करने, कहते हैं फुलां फुलां से बच जाएंगे। ऐसी बातें करने वाले खुल गए, और हकीकत यह है कि ऐसे ही हालात में लोग खुलते हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी बातों पे अपना अंदर खोल के रख देते हैं, कुछ तो खाने की कॉल मिलते ही अपना आप खोल के रख देते हैं, और कुछ पानी पीने जूते उतारने में हर लम्हे अपने रवैयों से बताते हैं कि वह अंदर से क्या है। लेकिन कुछ लोग होशियार होते हैं, लेकिन बिलाखिर मैदान जंग में वो भी खुल जाते हैं। ऐसे ही खुले हुए लोगों को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते देखा गया, तो यह आयत नाजिल हुई कि खंदक के दौरान जब एक पत्थर आ गया जो किसी से हट नहीं रहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसको हटाऊँ काटूँगा। और आपने जब उसके ऊपर हथौड़ा मारा तो एक टुकड़ा उड़ के दूर गया। आपने फरमाया कि फारस के महल्लात मेरे लिए नमूदार कर दिए गए। फिर एक और ज़र्ब लगाई तो पत्थर हटा। आपने फरमाया, सरजमीने रूम की कुंजियाँ मुझे दिखाई गईं। ये है एक ईमान वाले का ईमान, तवक्कुल करने वाले का तवक्कुल, और मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज तो आपकी जान खतरे में है, आज तो खाने को नहीं, और आप इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। तो असल में अल्लाह ताला बंदे मोमिन के अकीदे का इजहार करता है इस आयत में। और ये वो बात है कि अगर आज हमें समझ आ जाए तो हमारी मोहब्बतों के रुख बदल जाएं, खुदा फरामोशी की बजाय खुदा की परस्तिश करने लग जाएं। और वो क्या कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, सारी बादशाहत तेरे हाथ में। कितनी बार अल्लाह के नबी सल्लम को ये लफ्ज़ पुकारने पड़ते थे ना, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। आज हम भी पुकारते हैं, लेकिन क्या वाकई एक लम्हे के लिए अल्लाह तआला की इन सिफात पे गौर करते हैं कि अल्लाह तू बादशाह। बादशाह का लफ्ज़ आते ही तसव्वुर में क्या आता है? एक बड़ा सा महल, उसके अंदर सजा हुआ एक दरबार, और इर्द गिर्द बैठे हुए दरबारी, और बादशाह हुक्म पे हुक्म सुना रहा है, और लोग यस सर कहते हैं। हालांकि ऐसे ही बादशाह में से किसी एक बादशाह के चलते चलते अंगूठे को चोट लगे तो वो लुढ़खड़ा के गिर जाए, खाते खाते रोटी का लुकमा उसके गले में फंस जाए तो सारी बादशाहत हाथ में रहेगी और मालिके हकीकी को जान देनी पड़ेगी। लेकिन ज़रा महसूस तो कीजिए उस रब की क्या शान होगी कि जो मालिकुल मुल्क है। जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह मालिकुल मुल्क है, तो हम कुछ इकरार करते हैं। वो कौन से हैं? हम इकरार करते हैं कि एक वो ही है जो सारी कायनात और तमाम इंसानों का मालिक है, और हम इकरार करते हैं कि उसकी मलकियत में कोई शरीक नहीं, और जो कुछ चाहता है जिसे चाहता है अदा करता है, जिसको उसने दिया थोड़े से वक्त के लिए दिया, आरियतन दिया। दुनिया में भी हम मालिक होते हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों मलकियतों का? कि आज दुनिया की मलकियत अधूरी है, कुछ चीज़ों के मालिक हम बना दिए जाते हैं लेकिन तब्दीली नहीं कर सकते। बस हमें आँखों का मालिक बना दिया लेकिन आँखें बदल नहीं सकते। नाक का मालिक बना दिया, लेकिन नाक को सूंघने से रोक नहीं सकते। औलाद का मालिक बना दिया, लेकिन औलाद बदल नहीं सकते। बेटे को बेटी, बेटी को बेटा बदल नहीं सकते, उनकी शक्लें नहीं बदल सकते। अल्लाह की मलकियत मलकियत ताम है। मलकियत ताम क्या होती है? मुकम्मल, तमाम, पूरी। मालिक भी है, तब्दीली भी कर सकता है, जब जो चाहे कर दे। लेकिन एक मलकियत होती है मलकियत नाकिस, नक्स वाली, इनकम्प्लीट। यानी एक है कम्प्लीट ओनरशिप और दूसरी है इनकम्प्लीट ओनरशिप। ये कैसे है, मैं आपको एक मिसाल दूंगी जो जहन में अल्लाह ने डाल दी, कि किसी की एक अपनी गाड़ी है, आपने खुद खरीदी, अब आप पूरे मालिक हैं। चाहे तो उसका सारा कलर चेंज करा दें, चाहे तो आप उसके सीट कवर्स बदल दें, एंड सो ऑन, कुछ भी कर दें, क्योंकि आप मालिक हैं। लेकिन एक वो गाड़ी है जो आप रेंट पे लेते हैं 1 वीक के लिए, मालिक अब भी हैं, लेकिन फ़र्क है ना? क्या आप उसका पेंट चेंज कर सकते हैं? आप उसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं? नहीं। आप कहते नहीं, जब दूंगी बल्कि साफ करके देनी पड़ेगी। अगर 1 गैलन भी गैस कम हुई तो वो उसे डबल चार्ज करेंगे। बस यही है मिसाल हमारी मलकियत में और अल्लाह की मलकियत में। दुनिया में हम कुछ चीज़ों के मालिक बना दिए गए, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में सब कुछ उसके है। इसी तरह मालिक इल मुल्क कह के हम इस चीज़ का भी इकरार करते हैं कि जिस चीज़ को जब चाहे वापस ले ले। इसी तरह किसी चीज़ का कोई असली मालिक नहीं कि उसे ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करे। अल्लाह ने इंसानों को मलकियत दी है, लेकिन आरजी, ये अल्लाह की अता है, कुछ शराइत और पाबंदियों के तहत है जिसको निभाना पड़ेगा। हम अपनी चीज़ों को उसके हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, आँखों को वही दिखाएंगे जो रब ने देखने का हुक्म दिया। इसी तरह उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह उस मालिक उल मुल्क की शराइत के खिलाफ अगर हुकूमत और मलकियत में तसर्रुफ किया तो ये बातिल होगा, इल्लीगल होगा। किसी चीज़ को अगर उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इल्लीगल यूज़ होगा, मिसयूज़ होगा, नाजायज़ कब्ज़ा होगा। लिहाजा मुसलमान होने का एक इजहार है, और वो क्या, कि अपनी जिंदगियों को उस मालिकुल मुल्क के हुक्मों के मुताबिक गुजारते, और मालिकुल मुल्क अपना इजहार करेगा कयामत के दिन, जब तमाम लोगों से हिसाब लेगा, बताओ करके क्या आए हो, कैसे जिए, कैसे मरे, क्या किया। दुनिया में इंसान मालिक बनना चाहता है, उसको पसंद आती है ये बात कि मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ। ओनरशिप का लफ्ज़ इंसान को बड़ा पसंद होता है, लेकिन हकीकत क्या है कि दुनिया में कुछ भी मिलता है, वो माल हो, वो औलाद हो, हत्ता कि इज्जत क्यों ना हो, ये रब की वजह से मिलती है। तो तिल मुल्क मन तशा वतन ज़ुल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहे तख्त पे बिठा दे और जिसको चाहे तख्ते पे चढ़ा दे, ये उसकी शान है। वो चाहे तो बरसों की पिसी हुई कौम को तख्त पे बिठा दे और फिरौन की फिरौनियत को समंदर में डबो दे, ये उसके हाथ में है। वोट लोग दे दें जिसको मर्जी, लेकिन आगे वही आएगा जिसको वो चाहेगा, ये उसकी शान है। और इज्जत और जिल्लत का मालिक भी है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे, उसके हाथ में, उसके हुक्म और इरादों में कोई रुकावट नहीं डालने वाला। इस पर किसी का जबर नहीं है, इसके फैसलों को कोई रद्द करने वाला नहीं है, सारे मामले इसके हाथ में। हाँ, वो अदल के साथ इज्जत और जिल्लत के फैसले करता है, क्योंकि इसके हाथ में भलाई है। बियदिक अल खैर, सब कुछ उसके हाथ में। ये बात बज़ाहिर जितनी आसान लग रही है ना, इतनी आसान है नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह ताला की ये सिफात ना पढ़ने से समझ आती हैं, ना सुनने से समझ आती हैं, ना लिखने से समझ आती हैं। हाँ, ये बातें समझ में आती हैं मामले पढ़ने पे। जब जिंदगी में मामला पड़ता है ना, तो हमारे रवैये क्या होते हैं, हम कैसे रब के इन फैसलों पे राजी होते हैं कि अच्छा, इज्जत मिली तो तूने दी, जिल्लत मिली ये तेरे हुक्म से थी। फिर इंसानों में नहीं उलझते कि फलाह ने मेरी बेइज्जती कर दी, फलाह ने मुझे समझा क्या है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज हमारे अकीदे में जो कमी है वो यही है कि हम अल्लाह को इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं समझते। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इसका मालिक नहीं समझते। वरना क्या हमें लोगों से इतने शिकवे हों जो आज हैं, फुला ने मेरी बेइज्जती कर दी, ये कर लो इज्जत बन जाएगी, ये पहन लो इज्जत का मामला है, ऐसा बन जाओ इज्जत होगी। आज इज्जत और जिल्लत दुनिया से मांगते हैं, हालांकि रब कहता है कि वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, ये मेरे हाथ में। मैं जिसके साथ जो मामला करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, इसलिए कि भी यदि कल खैर खैर उसके हाथ में। हकीकत क्या है कि दुनिया में अल्लाह ने कुछ चीज़ें हमें एक ट्रायल के तौर पे दी, ताकि देख लें हम करते क्या हैं। लेकिन असल माखिज, असल सोर्स उसके हाथ में। बाज़ दफ़ा दुनिया के बड़े लोग किसी इंसान को बेहकीकत और बेकार चीज़ समझ के नज़रों से उतार देते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में इज्जत का फैसला कर ले तो उसको बुलंदियां दे देते हैं। बाज़ दफ़ा इल्म की गद्दियों पर बैठे हुए किसी के जाहिल होने का फतवा दायर कर दें, लेकिन अल्लाह चाहे तो उसी के ज़रिए इल्म का चश्मा जारी कर दे। अल्लाह की नज़र में अगर कोई इज्जत और ताकत का मुस्तहिक है तो सिर्फ वही है जो इज्जत को रब की मलकियत समझे। और अल्लाह की नज़रों में सबसे जलील वो है जो इज्जत को अपनी ज़ाती मलकियत समझे। हर वक्त अल्लाह ताला अपनी कुदरतों के ये नमूने हमें दिखा रहा है कि देखो मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे मामलात को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर हम गौर करें तो दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, क्या अल्लाह को मालिक मानते हैं, बादशाह मानते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि हम दिल को बादशाह मानते हैं, नफ्स को मानते हैं, अपनी जान को अपना बादशाह मानते हैं, उसके हुक्म सुनते और मानते हैं। लेकिन पता उस दिन चलेगा उसकी बादशाहत का जब मौत का वक्त आएगा और वो जान वो रूह वो जिस्म से निकल जाएगी। फिर हम पुकारेंगे किधर गई मेरी जान, किधर गए मेरे बादशाह, वो नफ्स मैं तो तेरी गुलाम थी, मैं तो तुझे इज्जत और जिल्लत का मालिक समझती थी, आज तू कहाँ चला गया। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा बियदिकल खैर। हम इंसानों में उलझे रहते हैं, ज़ाहरी असबाब में उलझ जाते हैं। कोई ज्यादती कर दे तो हम कहते हैं देखा इसने मेरी बेइज्जती कर दी। ये बात समझ नहीं आती किताबों में पढ़ने से, आ भी जाए जब अमली मैदान में जाते हैं ना तो भूल जाते हैं। फलाह ने मुझे क्या समझा, उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मुझे हल्का जाना। हालांकि याद कीजिएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, और वो क्या, हर फैसले के पीछे रब के फैसले को पा लेने का नाम ही ईमान है। ईमान है ही ये चीज़ कि रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बिल इस्लाम दीनन। मैं रब की रजा पे राजी हूँ। दुनिया की कोई ताकत ना मुझे कुछ दे सकती है ना ले सकती है। अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत वला मोती अली मा मनात वला यन्फौजल जद्दी मिन कल जद। अल्लाह के नबी सल्लम की मांगी हुई दुआओं में से खूबसूरत दुआ, ए अल्लाह कोई मना नहीं कर सकता जो तू देना चाहे, कोई मुझे देना चाहे, तू देना चाहे कोई मना नहीं कर सकता। ला मानी अली मा आतैत और वला मुतिया और कोई अता नहीं कर सकता लिमा मनात जिसको तूने मना कर दिया। ये अकीदा जब दिल में आता है ना तो फिर इंसानों की बड़ाई दिल से उठने लगती है। फिर इंसान लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहनता, वो इज्जत के लिए नहीं पहनता, फिर वो इज्जत के लिए दुनिया नहीं सजाता, फिर वो ये नहीं कहता कि इज्जत करवानी है तो किसी को ये तोहफा दे दो, बल्कि वो कहता है अल्लाह इज्जत और जिल्लत का तू मालिक है, तू फलां के दिल में डाल देना कि वो मेरी इज्जत करे। ए अल्लाह जिल्लत का मालिक तू है, तू फलां के दिल में डाल देना कि मुझे जलील ना करे। फिर इंसान ऊपर जाता है, जब सोच ऊंची होती है ना फिर इंसान ऊपर से ऊपर जीता है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना ये रब के हुक्म से हो रहा है, लेकिन दूसरों के जरिए से हो रहा है। ये बात समझना इतना आसान नहीं है, ये हिकमत से आती है। जितना शऊर बेदार होगा उतनी ये बात समझ आएगी। दुनिया में जितने वाकयात हो रहे हैं जाहरी तौर पर इनके पीछे छुपी हुई जात को महसूस करना यही है ईमान। आज दुनिया में इज्जत माल और इख्तदार वाले को मिलती है, हालांकि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला कौन है? अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं अतकाकुम, जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी है, सुरह हुजरात में आता है। अल्लाह की नजरों में कौन मुत्तकी है जिसमें तकवा ज्यादा है, शऊर ज्यादा है? ये कुरान जिस मुआशरे में नाजिल हो रहा था ना वहां भी इज्जत और जिल्लत के वही मेयार थे जो आज हमारे इस जाहली मुआशरे में हैं। लोगों को इज्जत दिलवाना चाहते हैं लोगों से गलत काम करवा के, रब की नाफरमानियां से इज्जत ढूंढना चाहते हैं, हालांकि इज्जत ऐसे नहीं मिलती। ये इज्जत मिलती है नफ्स के धोखों से निकल के, शैतान की बातों से निकल के, रब को पाने से। लेकिन शैतान ये बात समझ में आने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि जब इनको ये बात समझ आ जाएगी तो ये इंसानों का गुलाम नहीं रहेगा, ये दुनिया का बंदा नहीं रहेगा। और सहाबे कराम को ये बात समझ आ गई थी, बड़े बड़े दरबारों की महफिलों में जाते, बादशाहों के दरबारों में जाते, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते और फिर कहते कि जिस हुलिये में रब के सामने जाते हैं उसी हुलिये में जाएंगे। इनके सामने उनके हुलिये नहीं बदलते थे, उनके तौर तरीके नहीं बोलते थे, उनके बातचीत के स्टाइल नहीं बदल जाते थे, वो अपनी शनाख्त नहीं खोते थे। क्यों? उनको पता था वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, जिसको तू इज्जत दे इज्जत उसकी है और जिसको तू जलील कर दे जिल्लत उसकी है। अल्लाह ने किस किस को इज्जत दी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों ने कुएं में फेंका, अल्लाह ने उनको मिस्र के इक्तदार पे फाइज कर दिया, मिल गई ना इज्जत। अपनों के सताए हुए, रिश्तेदारों के गम खाए हुए को अल्लाह ने मुल्क का बादशाह बना दिया। और किसको इज्जत मिली? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली कि जब मक्का से निकाले गए कत्ल के मंसूबों और कैद करने की धमकियों के साथ, अल्लाह ने इज्जत दी सिर्फ 8 साल के बाद انا فتحنا لك فتحا مبینا، فاتح بن کر اس ملک میں آئے کہ جہاں کے رنگ ڈھنگ بدل چکے تھے اور لوگ کانپ رہے تھے کہ آج نہ جانے اللہ کا نبی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. پھر اللہ نے انہی کی زبان سے نکلوایا کہ لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا. عزت تو اس کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ، عزت ملی تو کیسے ملی؟ اللہ کے بننے سے ملی، اس کے حکموں پہ چلنے سے ملی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، اے عمر تو کیا تھا اور آج اسلام نے تجھے کیا بنا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے ابو ہریرہ تیری کیا اوقات تھی؟ قبیلہ دوس کا ایک غلام تھا، ان کے ساتھ ساتھ چلتا، جب قافلے رکتے تو ان کے لیے انتظام کرتا، ان کے پانی رکھتا، اور آج اسلام نے تجھے یہ عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے تو کالے حبشی بلال کو عزت دے دیتا ہے. کل تک جو مکہ میں پتھروں کے نیچے لٹایا جاتا تھا، اس کو دنیا کے بہترین پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کعبہ کی چھت پہ سوار کر دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، نہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ ناک کو دیکھتا ہے، نہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے اور عزتیں دے دیتا ہے. چن لیتا ہے ان کو جو اس کے راستے کو چن لیتے ہیں. آج ہم اس کا راستہ چنتے ہیں، کل وہ ہمیں چن لیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت کے فیصلے بھی اسی سے صادر ہوتے ہیں. کس کس کو ذلیل کیا رب نے؟ ابو جہل کو ذلیل کیا، دو چھوٹے بچوں سے اس کی موت کروا دی اور بدر کی کنووں میں اس کی لاش کو پھکوا دیا. اور قارون کو ذلیل کیا کہ جسے دیکھ کر لوگ رش کرتے تھے، لیکن جب اس کی موت ہوئی، زمین پھٹی اور اس کے اندر چلا گیا تو لوگوں نے کہا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں بچا دیا. قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ مال میں عزت نہیں، شان بنانے سے نہیں بنتی، رب کا بننے سے عزت بنتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. عزت اس کی جس نے رب کے راستے کو پا لیا. ایک روایت یاد آ گئی جس کا مفہوم کیا ہے کہ علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے. یعنی جو علم حاصل کر لیتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی شان اللہ بڑھا دیتا ہے. وہ شان کا متمنی نہیں ہوتا، وہ اس لیے نہیں علم حاصل کرتا کہ میری عزت ہو، لوگ میرے پیچھے پھریں، مجھے واہ واہ کریں، مجھے عالم اور سکالر کہیں، بلکہ اللہ خود ہی اس کی عزت بنا دیتا ہے. علم کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے. حالانکہ علم حاصل کرنے کے دوران کئی مواقع پہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کا سفر بظاہر ذلتوں کا سفر لگتا ہے، نفس پہ قابو پانے کا سفر لگتا ہے، ہر روز اتنی باتیں ماننے کا سفر لگتا ہے، یہ بھی مانے، یہ بھی مانے، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، آج یہ ٹیسٹ، آج یہ ٹیسٹ، آج یہ اسائنمنٹ. اتنی دیر بیٹھو، بظاہر انسان معتوب ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے، لیکن اگر علم حاصل کرنے والوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جنہوں نے اس راستے میں اپنے آپ کو جھکا لیا، موڑ کے رکھ دیا، کھلا لیا، ہر بات پہ سمے نہ واتا نہ کر لیا، ہر مشورے کو مان لیا، ہر التجا کو قبول کر لیا، ہر حکم کو سن لیا، تو کل وہ وقت دور نہیں کہ وہ تو عز و منتشا، وہ رب جس کی شان ہے یہ، وہ عزتیں دے گا. اور جو اس راستے سے ہٹا، پھر رب نے اس کو ذلیل کر دیا. فرعون کو ذلت ملی، وقت کا بادشاہ، اللہ نے کیسے غرور کو توڑا، سمندر میں ڈوبا. اور حیرت کی گئی، الان کیا اب تم ایمان لاتے ہو جبکہ ذلیل ہو گئے؟ اور اللہ نے ذلت کے فیصلے کیے تو ابو لہب کے لیے کیے کہ جس کے لیے इब्तदाई दिनों में ये फैसला कर दिया गया कि तब्बत यदा अबी लहबें व तब। अबू लहब के हाथ कट गए, टूट गए हाथ। वाहिद शख्स है जिसका कुरान पाक में नाम आया जिल्लत के साथ। जिनकी बातें करता था अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी। याद रखिए कि इज्जत और जिल्लत का मालिक रब है, लेकिन देता इज्जत इंसाफ के साथ है और जलील भी इंसाफ के साथ करता है। उसका कानून बेलाग नहीं कि जिसको पकड़ के इज्जत दे दी, डिजर्व ना करे तो दे दे। हमारी दुनिया में ऐसी कई खताएं हो सकती हैं, कई गलतियां लग सकती हैं। एक लफ्ज नहीं आता, लोग उसका नाम इल्म दीन रख दे। एक रोजे की तौफीक नहीं, लोग उसको साइमा कह दे। इबादत में दिल नहीं लगता और लोग उसका नाम आबिदा रखते हैं, लेकिन रब के मेयार बड़े सच्चे हैं। वो चुन लेता है, अंदर से सच्चाइयां देखता है बंदे की। ये वही मालिक है जो लोगों को जाया नहीं करता। नमरूद को जलील कर दिया, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलील करने का इरादा किया। रब ने कुलना या नारुकूनी बर्दं व सलामन, ये कह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इज्जत दे दी। सबके सामने दिखा दिया कि देखो इब्राहिम कितना सच्चा था, लेकिन खुद एक मच्छर के नाक में घुसने से मर गया। ये रब के फैसले हैं, तो लिहाजा इस बात को सुनते वक्त अपने लिए अमल की बात लिखिए। और ये अमल सिर्फ किताबों के लिए नहीं होगा, आपकी अमली जिंदगी में आपके साथ रहेगा कि आज से मैंने इज्जत और जिल्लत का मालिक रब को मानना है। यकीन करें, अगर इस बात का यकीन आ जाए ना, तो हमारे तौक खुल जाए, बंधन खुल जाए। गठरियां जो लोगों के खौफ की कंधों पे ले ले के फिरते हैं ना, वो हमारे कंधों से उतर जाए। और रस्म और रिवाज के जो बोझ बोझ हम अपनी खुशियों और गमियों में लेके फिरते हैं, वो सब हमारे कंधों से हट जाएंगे अगर मान गए कि इज्जत रब की है। फिर ये कह के बेटी को जहेज नहीं देंगे कि जहेज देंगे तो इज्जत मिलेगी। फिर दामाद के हाथ में गाड़ी की चाबी इस सोच के साथ नहीं देंगे कि बड़ी इज्जत करेगा। और लोगों ने दे के देखी, जितना दिया वो उतना ही सर पे चढ़ा। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, आपने तो शिर्क कर दिया। आपने तो इसलिए दिया कि इसको खरीद लो 5 लाख की गाड़ी दे के। आपने इस जुर्म का इर्तिकाब किया कि इज्जत और जिल्लत का मालिक ससुराल वालों को समझ लिया। आपने कहा सास को मोटे कंगन पहनाओ, बड़ी इज्जत करेगी हमारी बेटी की। इसको सोने चांदी से पीला कर दो ताकि इसकी बड़ी इज्जत होगी। और सोने चांदी में तुलती हुई बेटियां चंद महीनों के बाद वापस आती देखी, और माँ बाप रोते हैं, समझ नहीं आती हमारा कसूर क्या है, हमने क्या कमी रखी। वो कमी ये है कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा का यकीन नहीं रखा। भीख मांगी लोगों से इज्जत की, दुनिया के रंग में रंग गए, अपना रंग छोड़ दिया कि मुआशरे में इज्जत हो जाएगी, कबूल कर लिए जाएंगे, फिर लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। हालांकि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा बियदिकल खैर। आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान आ जाए ना, तो आग ठंडी हो सकती है। आज भी आसमानों से नालों के जवाब आ सकते हैं अगर अल्लाह के नबी सल्लम वाली शिद्दत हो। अल्लाह ताला कहता है देखो तो सही, उसकी नज़र में तो वही बड़ा है जो हर चीज़ को उसकी मलकियत समझे और जो इस चीज़ को अपनी मलकियत समझे, जो इज्जत को अपना खालिस ज़ाती हक समझे, वो ही उसकी नज़रों में जलील है। किसी के फिक्रों से इज्जत और बेइज्जती के मेयार अखस नहीं करने। नोट करें अपने लिए ये बात, आज के बाद लोगों की बातों के बंधन से आज़ाद करें अपने आप को। तरस आता है मुझे, रहम आता है उन लोगों पे जो हर लम्हे इस खौफ का शिकार होते हैं लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ना अच्छा खाने से मना करता है ना अच्छा पहनने से मना करता है, लेकिन इससे मना करता है कि इसलिए ना पहनो और खाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रसूलों को कितनी बातें सुननी पड़ी, अपने दौर के सबसे ज्यादा काबिले रहम लोग लगते होंगे, किसी तरफ से नहीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं के नाम बुलंद कर दिए। वसलामुन अलल मुरसलीन, मेरे उन मुरसलीन को सलाम कहो, उन पे सलामतियां भेजो, क्योंकि ये लोगों के तानों से घबराए नहीं। आज हम जरा दीन का काम करने लगे तो सबसे पहला फिक्र क्या पड़ता है? इज्जत कम हो जाएगी। जरा अपने दिल पे हाथ रख के अपना जायजा तो ले, क्या अभी भी किसी को दीन से अपना तारुफ कराते हुए मुझे बेइज्जती महसूस होती है? आपको पता है कि आज तो ऐसे भी मेयार हो गए कि हम किसी को ये भी नहीं बताते कुछ जगह पे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत छुपा के घुमा के कहेंगे तो अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये तो मौलवियों का काम था, अब हम कुरान पढ़ेंगे। हम तो ये सोच में मजबूर हो गए कि अगर बेहतरीन महंगे से महंगे स्कूल कॉलेज में बच्चे को भेजेंगे तो बड़ी बात है, नाम बिगाड़ बिगाड़ के बताएंगे कि यहाँ जाता है मेरा बच्चा, और अगर बच्चे को दीन के लिए किसी मस्जिद या मदरसे में छोड़ा तो 100 बहाने बना के छुपाएंगे। ये इस्लाम नहीं है। कभी अल्लाह के दीन के लिए बात सुननी पड़ जाए ना, किसी का ताना, किसी की बात, और आपकी आंखों में मोटे मोटे आंसू हो कि किसी ने आपको दीन की वजह से बातें की, यही लम्हा होता है सजदे में जाने का, शुक्र करने का कि अल्लाह आखिर मेरे अंदर खूबी क्या थी कि तूने मुझे नबियों वाले मामले में डाल दिया, जो उनसे हुआ तूने मेरे साथ वो करा दिया। हम मुखालफतों से डरते हैं, क्यों बेइज्जती होगी? जरा एक सवाल तो लिखें, आज मैं कौन कौन सी ऐसी चीजों को इख्तियार नहीं करती हालांकि करना चाहती हूँ इस डर से कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। बादशाहों ने भी इस्लाम को समझ के भी इस्लाम कबूल न किया कि फिर ताज और तख्त छूट जाएगा। आम दर्जे पे भी यही फैसले आज भी होते हैं। आप देखिए कि आज अगर कोई आपकी दीन के नाम पे मुखालफत करता है ना, तो यकीन रखिए एक वक्त आएगा वो आपके सबसे बेहतरीन साथी होंगे, क्योंकि जहाँ गुस्सा होता है ना, ग्रज होता है, एग्रेशन, उनके अंदर कुछ तड़प होती है, अगर आप वो बर्दाश्त कर गए कल वो आपके हो जाएंगे। और हम तो अपने हैं भी नहीं। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों से खरीद ली उनकी जानें, उनके माल। जो चीज़ बिक चुकी हो उस पे इख्तियार नहीं रहता। किसी की बिकी हुई चीज़ पे आप अपने नाम का बोर्ड लगाएं तो वो नाजायज कब्जा होता है, अनऑथराइज्ड। हमने इस जिस्म और जान के ऊपर अपने नाम के पर्चे लगा रखे हैं हालांकि ये रब के हैं। हम अपनी आंखों को अपनी कहते हैं, हर वक्त यही तो फिक्र लगी रहती है, मेरा घर, मेरा माल, मेरी जान, मेरे बच्चे। जरा एक एक का नाम लिख के पूछिए तो सही, क्या ये मेरी मलकियत है कि मेरे रब की? क्या मैंने इन चीज़ों पे नाजायज कब्जे तो नहीं किए हुए? अगर आप इस अकीदे पे परख के देख लें, आपको पता चल जाएगा कितने मुसलमान हैं आज हकीकी मानों में। वक्त लगा नहीं सकते दीन के रास्ते में, है किसका था? माल देना मुश्किल है, दिया किसने था? मानते अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क, ये जो अल मुल्क है ना, इसके नीचे आप लिस्ट बनाएंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी आपको, ये आयत लिखिए छोटी सी, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क। आप कहते हैं हमें यह आयत समझ आ गई है, आगे चले, नहीं समझ आई, क्योंकि अभी अल मुल्क के नीचे अपनी मलकियत करदा चीजों का नाम तो लिखा ही नहीं, लिखना पड़ेगा। अब इस तरह लिखेंगे, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क, ऊपर लिखिए, फिर उसके नीचे दूसरे नंबर पे अपनी चीजों को लिखते जाएं तरतीब से, अल्लाहुम्मा मालिको ऐनैन, ऐनैन, अरबी की बजाय उर्दू में बताती हूँ, आसानी होगी। अल्लाह मेरी आंखों का मालिक है, अल्लाह मेरे कानों का मालिक है, अल्लाह मेरी जुबान का मालिक है, अल्लाह मेरे वक्त का मालिक है, अल्लाह मेरे घर का मालिक है, अल्लाह मेरे बच्चों का मालिक है, अल्लाह मेरे शोहर का मालिक है। लिखते जाइए लिखते जाइए, फिर पूछिए अपने आप को क्या अब आयत समझ आई। क्या मालिक की मर्जी से उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ, क्या मालिक के रास्ते में लगाती हूँ। वैसे तो कहते हैं इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व मामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन हकीकत में करते क्या हैं, किसके पीछे जाते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो शौहर को मालिक समझते हैं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हम तो ये सोचते हैं कि रब नहीं बल्कि मालिक तो कोई और है। अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अब देखिए कि बेइख्तियार मखलूक अगर खुद को बड़ा समझने लगे, यही तो जुल्म है। अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसको मान जाओ। कहो मेरी आंख मेरी नहीं, मेरे मौला की है, उसी का फैसला उस पे चलेगा। मेरी जुबान मेरी नहीं, मेरे मौला की है, उसका फैसला चलेगा। मेरे हाथ मेरे पाँव सब कुछ उसके, जैसे सूरज चांद सितारे फ्लेक्स बड़ी बड़ी गैलेक्सीज फरिश्ते सब रब के हैं ना, तो मेरा 5 से 6 फुट का ये जिस्म भी मैं उसी के। जब ये हकीकत समझ आ गई ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर हम अपने भी नहीं रहेंगे। ये एक बात है, लेकिन पूरी जिंदगी को बदलने वाली बात है ये। फिर मान जाएंगे उसको, फिर अपने हक को अपनी खुशी से छोड़ देंगे, फिर माल और इज्जत को पाने के लिए रब के हक गसब नहीं करेंगे, फिर अपने रब की तरफ जाएंगे। अब देखिए कि जब बंदा रब का हो जाता है ना, तो फिर वो अपने जिस्म को अपने जान को बचा बचा के नहीं रखता। जैसे एक शायर ने कहा ना कि तू बचा बचा के न रख इसे, कि तेरा आईना शिकस्त तर हो तो शिकस्त हो तो अजीज तर है, निगाह है आईना सांस में। मुझे ऐसा लगता है हम सारी ज़िंदगी अपने इस 5-6 फुट के जिस्म को बचाते रहते हैं, क्रिस्टल की तरह। इधर से ठोकर ना पड़ जाए, इधर से ना कोई हो जाए। बस लोगों को जब मैं ये कहते सुनती हूँ ना, मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मैं बड़ी हसास हूँ, तो मुझे हंसी आती है। ये भी तो नफ्स की पूजा है ना। वो लोग जो खुद किसी काम के काबिल नहीं, वो इंसान जो दिन में कई बार अपनी गंदगी खुद साफ करने पे मजबूर कर दिया जाए, मैं उससे डरूं? मेरी नजरों में उसकी ताकत, उसकी अहमियत नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने मान लिया कि तू है मालिक, व तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं क्यों लोगों के पीछे जाती हूँ? अबू बकर सिद्दीक, यकीन आ गया था ना कि अल्लाह सब तेरा है, तो घर का माल भी दे दिया। सिर्फ मान नहीं दिए, चोटें खाई। मक्का वाला ने इतना मारा इतना मारा कि सर से खून के फवारे फूट रहे हैं, फवारे फूट रहे हैं। बालों को हाथ लगाते हैं तो चोटियां हाथों में आती हैं। नक्श पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन होश में आए तो पूछा, ये बताओ कि अल्लाह के नबी का क्या हाल है? इस दर्जे पे कबूलियत आती है, तो फिर यह हकीकत समझ में आती है कि बियदिकल खैर, सारी भलाइयां रब के हाथ में। और वो इतने काम करने वाला, इतने तुम्हें दे के तुम्हारे हालात पे मामले करने वाला, तुम उसको छोटा समझते हो? वो तो बहुत बड़े बड़े फैसले दिन रात कर रहा है। तूलिजु लैल फिन नहारी व तूलिजु नहारा फिन लैल। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। व तुखरिजुल हय्य मिन अल मैयिती व तुखरिजुल मैयिता मिन अल हय्य। तू जिंदा में से मुर्दा को और मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। व तरजुकु मन तशाउ बिगैरी हिसाब। और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ये एकदम बात क्यों बदल गई? हम तो बात कर रहे थे इज्जत और जिल्लत की, यहाँ रात और सुबह की बातें आ गईं। यहाँ कायनात के कोई हकायक खोल दिए? नहीं, वो रब बता रहा है कि इंसानों मेरी हस्ती को पहचानो, जो रब हर रोज इतने बड़े फैसले कर सकता है कि रात को दिन में और दिन को रात में बदल दे। क्या उसके लिए बादशाह को फकीर बनाना और फकीर को बादशाह बनाना मुश्किल है? जिसने रात को दिन पे और दिन को रात पे सवार कर दिया, कोई शिकवा नहीं करते। जब रात को कहा आ जा तो आ गई, दिन को कहा आ जा तो आ गया। जब वो रब के हुक्म के बंदे हैं तो तुम क्यों नहीं बनते? यही है कानून, जो फर्द के लिए भी है और कौम के लिए भी है। क्या कि तू लिजुल लैल फिन नहार, रात में से दिन को निकालो, वो निकालता है। क्या तुम्हारे गमों की रात को वो खुशियों की सुबह में नहीं बदल सकता? मायूस क्यों हो? तुम रब को मानो कि वो इतने बड़े काम कर रहा है और फिर मायूस हो जाओ ये सोच के कि बस मेरी जिंदगी में खैर कहाँ आएगी, मेरे दिन कहाँ बदलेंगे, मेरी कहाँ सुनी जाएगी। नहीं, दोबारा कलमा पढ़ो, ईमान का हिसाब करो, तजदीद ईमान करो, क्योंकि जो रब रात को दिन में बदल सकता है, वो तुम्हारी गमों की रात को खुशियों की सुबह में क्यों नहीं बदल सकता? एक गैर महसूस तरीके से कायनात में होती हुई हरकतें जो रात और दिन की शक्ल में ढल जाती हैं, अल्लाह उस कैफियत को सामने ला रहा है। गर्मियों की रातें लंबी, गर्मियों की रातें छोटी हैं और सर्दियों की रातें लंबी। ये तकदीर रातों और दिनों की किसने बनाई? मालिकुल मुल्क ने बनाई, वो तो खुशी से मान जाती हैं। कभी सर्दियों की रात ने ये नहीं कहा कि आज छोटी होंगी, कभी गर्मियों की रात ने ये नहीं कहा कि आज लंबी हो जाऊंगी। ए इंसान, तू क्यों नहीं मानता उसके फैसलों को? तुझे अपनी तकदीर पे यकीन क्यों नहीं? तू अपने कद काठ पे राजी क्यों नहीं? कैसे सब घूम रहे हैं, रातें भी उसके गिर्द घूमती, दिन भी उसके गिर्द घूमते, तुम क्यों साइलेंट हो गए? तुम क्यों नहीं उस रब को अपना मरकज और महवर बनाते? तुम भी सीखो, इताअत सीखो रात और दिन से। गुस्सा आए तो रात को याद करके ठंडे हो जाओ, और किसी खिलाफे शरीयत चीज को देख के ठंडक महसूस हो, अपने अंदर कोई हरकत महसूस ना करो, तो दिन की गर्मी को महसूस कर लो। ये कायनात बोल बोल के सबक सिखा रही है कि लोगों, जैसे हम रब के हुक्म पे मान घूम रहे हैं, तुम भी घूम जाओ। काबा में जाके तवाफ तो करते हो, अपनी अमली जिंदगियों के किबले ठीक कर लो। व तुखरिजुल हय्य मिनल मईशिति व तुखरिजुल मईशित मिनल हय। जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा का एक खेल हो रहा है। कितनी ही इसकी कैफियत है ना, कैसे ये हमारे सामने है। अब देखिए कितनी मुर्दा चीजें हैं ना जिससे जिंदगी वजूद में आती है, और कितनी जिंदा चीजें हैं जो बिलाखिर मुर्दा में बदल जाती हैं। बंदा सारी जिंदगी मट्टी से निकली हुई चीजों को खाता है, और फिर एक वक्त आती है कि मट्टी इंसान के जिस्म को खा जाती है। कितनी ही मछलियां समंदरों में पैदा होती हैं, और फिर बड़ी मछलियां उनको खा जाती हैं। ये रब के सारे काम हो रहे हैं। जिंदगी हर लम्हा मौत की तरफ बढ़ती है, और मौत से जिंदगी निकल रही है। एक जिंदा मखलूक पे जो लम्हा भी गुजरता है ना, उसमें जिंदगी के साथ मौत भी तारी होती है, नींद की सूरत में। और एक वक्त आता है कि इसकी जिंदगी को मौत खा जाती है, कैसे, और दोबारा जिंदगी फिर आने लगती है। आप देखिए कि हर सेल टूटता है ना, तो उसकी जगह नया सेल आ जाता है बॉडी में। ये है युखरिजुल हय्य मिनल मय्या। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक जिंदा वजूद मुर्गी की सूरत में उसके जिस्म से अंडा निकलता है बेजान, और वही अंडा कुछ दिन फिर मुर्गी के नीचे रख दो तो एक जिंदा चीज सामने आने लगती है। क्या आपने कभी इन तब्दीलियों को देखा? एक परिंदे के अंदर से अंडा और अंडे से एक परिंदे का निकलना, ये क्या बताता है कि तुम रब के सामने इतने ही बेबस हो, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। इसकी बहुत सारी तफसीरें की जाती हैं कि जिंदा से मुराद दीन वाला है, मोमिन है, और मुर्दा से मुराद काफिर है। काफिर के घर में ईमान वाला पैदा हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तो भी ये रब की शान है, और अगर मोमिन के घर में काफिर पैदा हो जाए नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की तरह तो ये भी उसकी शान है। नेकों की औलाद उनकी रुसवाई का जरिया बन जाए ये भी दुनिया में देखा, और चोरों और चक्कों की औलाद इल्म और दीन में आगे पहुंच जाए ये सारे खेल उसके हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं कि देखो जिस तरह ये कायनात मेरी रहनुमाई पे चल रही है तो इंसानों तुम भी मेरी रहनुमाई पे आ जाओ, जिस तरह ये मेरे गुलाम है इस तरह तुम भी मेरे गुलाम बन जाओ। किसी के ऊपर जबर ना करो, मुसल्लत ना हो जाओ किसी पे। व तरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और जिसको चाहता है तो रिस्क देता है बेहिसाब। इससे भी बता दिया कि असल राजिक अल्लाह ही है, हर चीज़ पर उसी का इख्तियार है, वही एक ज़ात है जो सब कुछ करने वाली है, वही मालिक, वही मुदब्बिर, वही दाता, वही लेने वाला, वही देने वाला। ये बात भी कुछ ज़्यादा आसानी से समझ नहीं आती। हम तो कहते हैं कि रिस्क तो मिलेगा अपनी चालाकियों से, अपनी होशियारियों से, हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं रिस्क मैं देता हूँ। ज़रा अपने आप को पूछिए, यकीन है इस बात का? रिस्क तू ही देता है। अगर इस बात का यकीन आ जाए तो बताइए जो कारोबारी रंजिशें हैं और रकाबतें हैं रह सकती हैं बाकी? मुमकिन ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? जो मेरा नसीब है वो मुझे मिल के रहेगा, क्या किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल आएगा? नामुमकिन। हर लम्हे ये सब कुछ हमारे सामने होता है। अपने बारे में एक सवाल लिखे, जब कोई ऐसी चीज जिसे मैं अपने लिए पसंद करूं कोई दूसरा ले लेता है तो क्या मैं उसे अल्लाह का फैसला समझते हुए कबूल करती हूँ, या उसके बारे में बुरे ख्यालात लेने लगती हूँ? मैं देखती हूँ कि हमारे मुल्कों में क्या होता है कि तीन तीन चार चार बच्चे भी हो जाते हैं ना औलादे, उसके बावजूद माँ बाप के दिलों से इस बात का गुस्सा नहीं निकलता कि इस जगह तो मैंने रिश्ता करना था, मेरी बहन ने क्यों कर लिया। हमारे रिश्ते हो के छूटते हैं ना तो हम सीने से तो नहीं लगाते उन रिश्तेदारों को दोबारा, हम कहते हैं आज के बाद शक्ल नहीं देखूंगी इनका, इन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता करके तोड़ दिया, बर्दाश्त नहीं होता हमारे सामने ना आना। और अगर खुदा न खास्ता तलाक के बाद कोई शख्स सामने आ जाए तो कहते हैं इसको को अपनी शक्ल उधर कर ले, गुस्सा आता है इसको देख के, इसने हमारी बेटी को दुख दिया। ये कहाँ की बातें, ये कौन सा ईमान ले के फिरते हैं हम आज, इंसानों में घूमते रहते हैं। फलां ने मेरे खिलाफ फलां को भड़का दिया, देखा मेरी बेइज्जती कर दी, देखो फलां ने फलां को सिखा पढ़ा दिया। नहीं, वह तो इज्जु मन तशा, वह तो जिल्लु मन तशा, बियदिकल खैर, तूलिजु लैल फिन नहार व तूलिजु नहार फिन लैल, तुखरिजु लहय्य मिन अल मैयित व तुखरिजु अल मैयित मिन अल हय, व तरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। पूरा 1 मिनट इस आयत पे तदब्बर करें। क्या मैंने रब की इन सारी सिफात को दिल से माने? हम 10 दफा भी आयतें पढ़ जाते हैं ना, हमारा ईमान नहीं बढ़ता। फिर अपनी नाकामियों का जरिया लोगों को ही समझते हैं, अपनी महरूमियों की वजह लोगों को समझते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं वो अपनी महरूमियों की दास्तान बचपन से शुरू करते हैं। वो माँ मर गई बचपन में, फिर सौतेली माँ आ गई, फिर काम बड़ा करवाती थी, फिर मारती बढ़ाती, फिर पढ़ नहीं सके, फिर ये ना कर सके। इसी तरह शादी होती है ना, जिंदगी गुजरती है तो फिर ससुराल वालों को कोसना शुरू कर देते हैं। किसी का बच्चा था तो उसको कोई नेजल प्रॉब्लम था, जुकाम वगैरह रहता था, तो बैठ के क्या कहती हैं? कहती हैं असल में मेरी शादी जब नई नई हुई ना तो सारा वक्त ससुराल की फिक्र लगी रहती थी, तो सुबह जल्दी से उठ के नीचे चली जाती थी घर वालों की खिदमत करने, तो इस बच्चे को ठंड लग गई, इसकी मैंने केयर अच्छी नहीं की, इस वजह से अब इसके नेजल में प्रॉब्लम है। कितने झूठे सहारे हैं, शर्म आती है सोच के अपने आप को। जिसका ये अकीदा पुख्ता हो जाए ना, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत अल्लाह से दूर नहीं कर सकती। मैंने देखा है कि शायद के लोग वजीफे करते हैं, और हकीकत है कि चंद रिवायात में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं कि जिससे इन आयतों का मिलता है। मसलन जिसमें एक रिवायत मजमू जवायद में आती है, हज़रत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, तो आपने फरमाया कि फिर तुम ये पढ़ा करो। यही आयतें कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क से लेके तूले जुवन नहार, ये दोनों आयतों के बाद आपने एक दुआ सिखाई, रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा तुती मन तशाउ मिनहुमा व तमनाउ मन तशाउ इरहमनी रहमतन तुगनिनी बिहा अन रहमतिन मन सिवाक, اللهم أغنني من الفقر واقضي عني الدين। तर्जमा इसका क्या बनता है? तर्जमे पे गौर कीजिएगा, वजीफे पे नहीं। तर्जमा देखिए क्या कह रहे हैं हम, दुनिया और आखरत के रहमान और इन दोनों में रहम करने वाले, तो इनमें से जिसको चाहता है देता है और जिससे चाहता है तो रोक लेता है, अपनी रहमत से मुझ पे रहम कर दे और इसके सिवा हर चीज़ से गनी कर दे। ए अल्लाह मुझे गनी कर दे फ़कर से यानि गुरबत से, और मेरा कर्ज दूर कर दे अदा कर दे। एक रिवायत में आता है कि शबीर को है शबीर के बराबर अगर उसके ऊपर कर्जा है तो वो अदा हो जाएगा। तबरानी की रिवायत है माज बिन जबल से कि आपने कहा अगर तुझे ऐसी दुआ बताऊं कि तेरा कर्ज अदा कर हो जाएगा चाहे पहाड़ बराबर हो। इसी तरह ओहद पहाड़ के बराबर आता है। इसी तरह इमाम बगवी से भी एक रिवायत है जिसकी सनद का मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने नहीं रखती, हालांकि अगर मैं वो सुना दूं तो आप इस दुआओं को कभी छोड़े ही ना इस इन आयतों को। लेकिन बात यह जो बात मुझे समझ में आती है वो यही है कि दुनिया में बंदे की ज़ात पर सबसे बड़ा कर्ज अल्लाह की ज़ात के हवाले से यही है कि शऊर के साथ रब को पहचान ले। बार बार इन आयतों को पढ़िए और इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अगर आपको अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रहता है ना तो इंशाल्लाह इसके बाद नहीं रहेगा। अपना मुकाम समझ आ जाता है ना तो आजजी आती है, फिर अपने इख्तियार में कुछ नहीं तो अब घबराते नहीं, आवाज दब जाए इंटरनेट कनेक्शन कट जाए तो अब झुलझलाते नहीं, मुतमईन मसरूर इत्मीनान से बैठते हैं कि बियदिकल खैर ए मालिक तेरे हाथ में। हमारा एक और भी अलमी है, कमी होती है ना किसी चीज़ में तो उसको शर समझ लेते हैं, माल काम में तो कहते हैं ये शर है, ज्यादा होगा तो खैर, हालांकि ये भी नहीं है। बाजार कुछ चीजें कम दिखती हैं लेकिन उसमें बहुत बड़ी खैर होती है, तो ऐसे ही लोग अल्लाह ताला की रहमतों से हिस्से पाते हैं। अब ऐसे रब को छोड़ के इंसान कहीं और जाना पसंद करेगा? इसीलिए आप देखिए कि बाहर ऐसे लगता है कि कोई रब नहीं बनता इन सारी आयतों में, लेकिन इन आयतों को पढ़ने के बाद अगली आयत को देख लें कि जब इतने बड़े रब को मान गए हो, उसकी कदर पहचान गए हो, तो क्या फिर तुम उसको छोड़ के उनको दोस्त बनाओगे जो उसको नहीं मानते? ला यत्तखिज़ुल मोमिनूनल काफिरीन अवलिया। ईमान वालों का ये रवैया हो ही नहीं सकता कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बना ले, ये कैसे हो सकता? क्या अकल को ये बात लगती है? अब देखिए कि इंसानी फितरत है, और वो क्या कि जिस सीने में किसी की मोहब्बत मौजूद होती है ना, फिर उसी सीने में उस महबूब के दुश्मन की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। और जब वो महबूब हस्ती आका भी हो और मालिक भी हो, तो उसके साथ मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा भी आने लगता है। तो जिस दिल में रब की बड़ाई होगी ना, ये मुमकिन ही नहीं कि रब के दुश्मनों से उसका ताल्लुक कायम हो। अगर ऐसा है तो फिर रब से मोहब्बत के दावे झूठे हैं। ऐसा शख्स अल्लाह की नज़र में इनकार करने वालों में है, ना कि मानने वालों में। अल्लाह के रसूल दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं, मिसाल होते हैं, उन्हीं का उसवाए हसना इंसानों के लिए मिसाल है। तो लिहाजा यहाँ एक असूल दे दिया कि देखो ऐसे लोगों से दोस्तियां ना करो जो रब को नहीं मानते। ज़ाहिर ऐसे लगता है ये पाबंदी और क्यों है? कुछ लोग इन बातों को सुन के ऑफेंड होते हैं, देखो जरा रिजिडिटी, देखो ये क्या बात है। नहीं, मैं इसको सिंपल करती हूँ पहले, फिर इस आयत को आपके सामने करूँ कि आप के बाप की कोई बेइज्जती करे या आपके बाप को ना माने, आपके ताल्लुकात तो उसके साथ कैसे होंगे? आपके शौहर की कोई बेइज्जती कर दे, निगेट कर दे या माने ही ना आपके शौहर को, बस हालात मेरे कोई रिश्तेदार कह सकता है मैं नहीं मानता इसको, तो आप जाते हैं उनके घर में? मैंने तो देखा है एक शख्स का झगड़ा होता है तो पूरा खानदान शादी के मौके पर रूठ के घर बैठ जाता है, हम नहीं चाहते उसके सिरे चढ़ के। तो बस बात समझ आ गई है, क्योंकि ये तफसीलात का मौका नहीं है, बस अपने दिलों को खुद पूछ लो कैसी दोस्ती है, कैसी मोहब्बतें हैं। हाँ व मैं यफल ज़ालिका, अगर फिर भी ये करोगे क्या ऐसी विलायत और ऐसी दोस्तियाँ कि जो फिर तुम्हारे ऊपर भी असरअंदाज होने लगे, तो याद रखो फलैसा मिनल्लाहि फी शयइन, फिर अल्लाह से कोई हिमायत नहीं मिलेगी। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकात, दोस्ती रखनी है तो कितनी जिससे बचते बचाते अपना बचाव कर लो। क्या बात समझ आती है इसे? पहली बात समझ आ रही है कि मोमिन सारे इंसानों के साथ नेकी और अदल के सलूक का पाबंद है, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं है। दूसरी बात समझ में आती है कि गैर मुस्लिम अल्लाह के दुश्मन है, और ये बात नबी सल्लम की जुबान से भी निकली। कई बार आपने ऐसे काफिरों को पुकारा ये कह के ओ अल्लाह के दुश्मन, एक मौके पे अबू जहल को भी आपने यही कहा था। तो अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला इसके दुश्मन से दोस्ती कैसे रख सकता है? और दूसरी बात है कि जब गैर मुस्लिमों से दोस्ती मुसलमानों के मफाद की कीमत पर हो, तो ऐसी दोस्ती जायज़ नहीं है। हाँ, कुफार के जुल्म से बचने के लिए ताल्लुकात रखने पड़े तो कितने रख लो, इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकात, बचाओ की तदबीर के तौर पे अगर किसी ऐसे गिरोह से वास्ता पड़ जाए, कुछ जुबान से कहना भी पड़े कि दिल में वो नहीं, तो अल्लाह नियतों को देखता है, लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसके हिसाब लेने का पूरा एहसास मौजूद हो, ये नहीं है कि फिर उनके रंग ढंग को अपनी खुशी बना लो। कर लोगे तो मैं यफल जालिक फलैसा मिन अल्लाह फी शै। क्या पता चला कि गैर मुस्लिमों से इस दर्जे की दोस्तियां करने वाला कि जिससे इस्लाम के ऊपर चोट पड़े, ऐसा शख्स फिर अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह की नजरों में उसकी कोई वक्त नहीं। ऐसा शख्स ना अल्लाह के दीन पर है ना अल्लाह के साथ इसका राबता और इसकी दोस्ती है, और ऐसा शख्स अल्लाह से दूर है। और नहीं डरते तो याद रखो, व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है। आप डरे, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात से डरा रहा है, किसकी ज़ात से? और साथ ही बता रहा है, देखो उसी की तरफ लौट के आना है, नहीं डरोगे तो जाओगे किधर बच के। जब इंसान ये डरावा देखता है ना, तो एकदम रब की तरफ रुख करता है, और यही है डर जो इंसान को गुनाहों से महफूज रखता है। तुम तो मेरे सामने खुले हुए हो, तुम कहाँ जाओगे? कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहू यअलमुहुल्लाह। आप कह दीजिए कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है तुम इसे छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह इसको जानता है। और जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, अल्लाह इसको भी जानता है, और वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कहा, देखो जाहिरी ताल्लुकात से तो रुक जाओगे, दिल में क्या छुपाया है मैं उसको भी जानता हूँ। अल्लाह ने जोश दिलाया है, अपना खौफ दिला के उसके इंतकाम से खुद को बचा लो। उसके पास ऐसी CID है कि तुम्हारे दिल के भेद भी जानता है। और नहीं डरते तो उस दिन को याद कर लो कि यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुख्तरा, जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी और बुराई को अपने सामने मौजूद पाएगा। सोचिए जरा तसव्वुर में, कुछ बुराइयां नाचती हुई दिख रही हैं आंखों के सामने, बुराइयां सामने हाजिर की जाएंगी, और तवद्दुलौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदं बईदा, और चाहेगा कि काश उसके और इनके दरमियान दूर की मुसाफत हो जाए। दुनिया में बुराइयों को सीने से लगा के रखता था, दिल अटका हुआ था इन चीज़ों में, वहां कहेगा अल्लाह मशरिक से मगरिब की दूरियां हो जाए। और फिर दोबारा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, डर जाओ, खौफ खाओ उसका, लिहाज करो उसकी, उसका लिहाज करो, शर्म करो उसकी। क्या कर रहे हो, क्या जी रहे हो, क्या मर रहे हो, डरे हो कि नहीं डरे? उस दिन की शिद्दतों को महसूस करो, एक दिन ऐसा आएगा जब इम्तिहान का पर्दा हट जाएगा, जिस दिन इंसान अपने आमाल के सरमाए के सामने खड़ा होगा, और ये मंजर इतना हौलनाक होगा कि इंसान चाहेगा कि जो चीज़ें दुनिया में इसकी लज्जतों का सामान बनी हुई थी इससे दूर हो जाए, मेरी जान छोड़ दो। और फिर इंसान की ख्वाहिश होगी कि काश ये दिन ना आता, लेकिन वो आ गया, इंसान पकड़ा गया, अब कोई छुटकारा नहीं, अब भाग के जाने की कोई जगह नहीं। ये है इस रुकू का पैगाम। इस्लाम वो नहीं जो तुम ताकचों में सजाते हो, इस्लाम वो नहीं जो तुम किताबों में लिखते और पढ़ते हो, अल्लाह इस्लाम को कहाँ देखना चाहता है? अल्लाह इंसान के इस्लाम को उसके कल्ब में देखना चाहता है। मोमिन वो है जो अल्लाह से दिल की मोहब्बत की हद तक ताल्लुक कायम करे। इंसानी दिल, दिमाग, उसकी फिक्र, उसकी नज़र से हर वक्त ये मुतालबा है कि अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में हायल हर बंधन को तोड़ दे, हर रुकावट से आज़ादी हासिल कर ले। किसी से मामला हो या दिल का ताल्लुक हो, तुम्हारा ताल्लुक ईमान वालों के साथ जुड़े, और ईमान से भागने वालों से नहीं। मोमिन की दोस्ती इस्लामी निज़ामे ज़िंदगी को इख्तियार करने वालों और उनसे नाफिज करने वालों से होगी।